Musicòpolis, en el dia d'avui, tota una sèrie de senzills que ens han anat arribant amb els darrers mesos i dels quals no hem pogut escoltar-los. Massa música, ja ho diem, per al nostre espai. Per tant, avui, aleatòriament, en triem alguns d'aquests per tots vosaltres, com aquest de Paquemes, que es diu Andy. Benvinguts i benvingudes, Musicòpolis, amb Rafael Corbí. ¿Cuántos suspiros en el aire se han quedado, amor? ¿Cuántas promesas perdidas en el pasado, amor? Y yo le doy gracias a la vida cada día. Y yo por permitirme tenerte aquí a mi lado. Y sé que para sentir tu piel daría mi vida con mis sueños y mi ser por ti, mujer. Cuando te habla el corazón, no le puedes engañar. No me importa darte el mundo, eres mi felicidad. Llévame a volar sin alas, en tus sueños quiero entrar. Que luego me llamen loco, a mí qué más me da. Cuando te habla el corazón, no le puedes engañar. Cambia el rumbo de tu vida, lléname de libertad. Llévame a volar sin alas, en tus sueños quiero entrar. Y quedarme allí dormido, para nunca despertar. Més d'aquestes cançons que tenim per vosaltres, London Grammar és una altra de les formacions que editava el mes de febrer de 2014 la cançó anomenada Strong. Excuse me for a while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. Turn a blind eye with a stare caught right in the middle. Yeah! Disco, Disco, Good Good, versió ràdio amb Gio da Silva i Jack Mazzoni. How do you say, DJ? Disco, Disco, Good Good. Come? I say like this? I say like that? Disco, Disco, Good Good. Disco, Disco, Good Good. Disco, disco, good, good. Powers I Had, després de Gio da Silva i Jack Mazzoni en Disco Disco Good Good, escoltàvem també la música d'Eric Fuentes amb aquest espai del dia d'avui en el qual recordem alguns dels senzills publicats temps enrere i que amb el nostre espai no havíem escoltat, com aquest de New World Sound, en Thomas Newson, que es deia Flood. que ens portava la formació anomenada Flacos amb Cristales Rotos aquí a Musicòpolis. Després d'ells, Lo Petit Comité, la victòria és a prop. Silver and gold, if I'm the one that every day. I don't wanna throw my life away. I don't need silver and gold, silver and gold. If I'm the one that you hold, money don't mean anything. Silver and gold, silver and gold. If I'm the one that you hold, money don't mean anything. We don't need money, we can live for free. I'd rather be poor with you, baby. You're the one I need. We don't need money, we can live for free. I'd rather be poor with you and be happy. Silver and gold, silver and gold. If I'm the one that you hold, money don't mean anything. Silver and gold, silver and gold. If I'm the one that you hold, money don't mean anything. Són els minuts i així anem compartint aquestes cançons mitjançant el nostre espai Musicòpolis, la capital de la música, una radiofórmula que et vol portar temes com aquests de l'Opetit Comitè, amb La Victòria és a prop, una de les cançons que extreien del seu àlbum No callarem fins a tocar Ferreries del 2013. I també amb Nine Toes, en James Newman, que ens portaven aquest Silver and Gold, això Finger, que trobàvem també amb un senzill, que és aquest del Silver and Gold, una cançó de E. John William Hughes, que ens portaven Nine Toes, en James Newman. Després d'ells, Accederàs. Aquesta és la cançó que ens aporten de l'àlbum Pacífico, la gent de The Noises. Accederàs a Musicòpolis.